Resten af dagen med skyet og diset vejr, men i løbet af natten skulle det klare noget op i den østlige del. Temperaturen i nat falder til mellem 2 graders varme og 2 graders frost, og så en let til frisk vind fra sydøst får vi. I morgen mest tørt, og mod øst er der mulighed for lidt sol, og så får vi mellem 2 og 5 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er blevet 5 minutter over 5. Lige nu er 6 SF-ministre ved at forlade regeringen, så er der ikke flere tilbage, så det er ikke andet end socialdemokrater og radikale i Thorning-Schmidts regering. Og hvad så? Kommer der så til at blive ført en anden politik? Ja, når folkesocialisterne er ude, så svinger regeringen vel til højre, eller hvad? Det er det, jeg prøver at undersøge i den sidste time af 24/7 eftermiddag. Du kan også sende mig en sms på 42600 247. 42600 247. Får vi en ny politik, nu når SF er ude af regeringen. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og en af de ministeroverdragelser, der har fundet sted i dag, ja, den fandt sted i Miljøministeriet. SF har ikke længere det ministerium, og jeg kan nu sige velkommen til Ella Maria Bishop Larsen. Velkommen til. Ja, vel, tak. Du er præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond. Tror du, vi får en ny miljøpolitik nu, når SF er ude og Socialdemokraterne er inde? Ja, i Danmarks Naturfredningsforening, der vil vi jo gøre alt det, vi kan for det første at få et rigtig godt samarbejde til Kirsten Brosbøl og tillykke til hende. Og så selvfølgelig holde fast i, at hun får et helt centralt grønt ministerium. Og det sker i en tid, hvor der er jo den grønne dagsorden har en medvind. Og det vil sige, at hun får jo en reel og enestående chance for at skabe resultater. Og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe hende med. Vi har haft en SF'er som miljøminister, i hvert fald indtil i, ja, var det fredag, da hun blev radikal. Men indtil da har Ida Auken jo været miljøminister, og SF siger jo, at de er et grønt parti. Har man kunne se det? Ja, altså... Der er jo i tiden med Ida Auken som miljøminister, er der jo lagt nogle skinner ud for en grøn dagsorden og en grøn omstilling. Men tiden har jo ikke været tilstrækkelig til, at der ses rigtig store resultater af det endnu. Og regeringen nedsatte en natur- og landbrugskommission, og det, der er rigtig vigtigt for den nye minister, det er jo, at hun får pustet liv i at følge op på de her anbefalinger, som Natur- og Landbrugskommissionen kom med. Og det gælder om at få et markant løft for den danske natur, så man får vendt tilbagegangen i naturen, og så også at sikre vores rene drikkevand. Og Danmark er jo et landbrugsland, så landbruget vil selvfølgelig gerne have, at det sker samtidig med, at deres vækstmuligheder også tilgodeses. Og det er det, Natur- og Landbrugskommissionen har formået at balancere med deres 44 anbefalinger. Og en af de vigtige for Danmarks Naturfredningsforening, det er selvfølgelig, at man får sikret varigt de naturområder, vi har, men også skabt noget mere plads til den. Så du vil gerne have løftet den danske natur markant. Tror du, at en socialdemokrat i Miljøministeriet vil gøre det anderledes end en SF'er? Ja, vi håber jo, at regeringen holder fast i den politik, som Ida Auken jo har været med til at gennemføre. Og skinnerne er lagt, men toget er jo knap kommet fra perronen endnu. Og det bliver jo op til Kirsten Grosbøl, især sammen med fødevareministeren Dan Jørgensen, som jo også er stort set helt ny, og få det her tog til at køre sådan, at fordi han sidder med pengene, altså landbrugsstøtten, mens miljøministeren er den, der skal skabe resultaterne for naturen. Så det er helt nødvendigt, at de to spiller sammen, og i øvrigt også sammen med Rasmus Helveg Petersen, som nu har fået Klima- og Energiministeriet. Fordi det tit er sådan, tilgodeser man naturen, så tilgodeser man også klimaet, og man får en gevinst i forhold til miljøet også. Og hvad skal de gøre helt konkret? Jamen helt konkret, så skal man starte med at få fulgt op på de her anbefalinger og truffet en politisk beslutning om, at det ikke kun er vækstdelen, altså landbrugsdelen, som de render med, men også at man får det her markante løft for naturen. Men for os, der ikke lige kender de her anbefalinger, kan du så ikke lige fortælle, hvad det er, de skal gøre? Jo, noget af det vigtigste, det er at få sikret veje den natur, vi har tilbage. Og det er både ude i det åbne land og i skovene og også marint. Men når det drejer sig om at få mere plads til naturen, så er det helt nødvendigt, at man tager jorden ud af omdrift. Og det vil altså sige, at nogle af de ikke så værdifulde landbrugsjord, der skal man simpelthen opgive dyrkningen og give den tilbage til naturen. Så det vil sige at gøre landmændene rigtig sure? Det er det, vi er ude i? Ja, det behøver ikke at være sådan, fordi egentlig er de interesserede i at få lov til at få en mere optimal drift på de jorder, de kalder de gode jorder. Så på den måde kan det sagtens gå i spænd, men der skal træffes nogle ret vanskelige politiske beslutninger om det her. Ja, det kommer til at blive upopulært, ikke? Især hvis vi ikke kompenserer landbruget. Fordi det er jo det, de vil have. Hvis vi tager noget fra dem, så vil de have penge jo. Jamen, det får de også. Og hele tanken er jo, at landbrugsstøtten fordeles sådan, at det her regnstykke kan lade sig gøre. Og tager man jorden ud, så får de også penge for det. Enten at de bliver købt ud, eller man bytter jorden med dem. Altså, så de får noget andet god jord, og naturen får noget af det, som naturen har bedst af, men som landbruget alligevel synes er ringe jord. Og nu siger du, at du forventer, at du håber, at den nye miljøminister vil fortsætte med den politik, som regeringen fører. Men er der også brug for, at Kirsten Brosbøl accelererer sin politik og bliver lidt mere aggressiv? Altså det, der er helt nødvendigt, det er, at det ikke kun går op i at nedsætte dialogfora, og vi taler sammen om det. Men det er, at når man har talt, så er det også vigtigt, at der bliver handlet, og der bliver skabt de her resultater. Og hvis den her regering skal nå at komme ud med nogle markante grønne resultater, så er det helt nødvendigt, at Kirsten Brosbøl sammen med Dan Jørgensen får taget fat om det nødvendige her. Det er at sikre vores vandmiljø og sikre, at naturen får et markant løft. Ella Maria Bischoff Larsen, tak fordi du var med. Ja, selv tak. Præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skaltænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Nu kan jeg sige velkommen til min næste gæst, Cecilie Felicia Stockholm Banke. Velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved afdelingen for Holocaust- og folkedrabsstudier ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og vi skal snakke om en bog, der har jubilæum i dag. Anne Franks dagbog fylder 70 år. Det er i hvert fald 70 år siden, den blev udgivet. Og vi skal snakke om lidt... Nej. Okay. Nej, bare kom. Ja, det er så 1944. Okay. Altså, hun skrev den jo... ja, du går videre. Hun skrev den fra 42 til 44. Den blev udgivet første gang efter krigen i 47. Og hvad er det så for et jubilæum, vi har i dag, eller en mærkedag? Jamen, det må være mærkedagen i forhold til, at hun har jo skrevet den i den periode 1942 til 1944 under 2. verdenskrig. Så jeg kan tænke mig, det må være det 70 år, ellers er min hovedregning helt siden hun blev færdig med den. Jamen, det er noget af den stil. Det er noget med fire til sidst i hvert fald. Ja, det må man sige. Men uanset, vi skal snakke om, hvad den betyder for vores opfattelse af holocaust, altså drabet på 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. Men allerførst kan du prøve at fortælle, hvad det er for en bog. Hvad står der i Anne Franks dagbog? Altså, Anne Franks dagbog er jo, som titlen siger, en dagbog, som en ung pige fra hun er 13 til hun er 15 skriver. Og det er jo så, når det er dagbog, så er det jo meget hendes indre liv, de tanker, hun har. Både om det at være ung pige, og også om det at måske blive voksen, om følelser, forældre til, hvad hedder det, forhold til forældre, søskende osv. Men så er der jo det særlige, hvad Anne Frank er, det er i den periode, hun skriver dagbogen, eller hun får dagbogen i 13-års fødselsdagsgave, umiddelbart før familien, som er en tysk-jødisk familie, der efter Hitlers magtovertagelse i 1933, der gør de som mange andre tyskere med jødisk baggrund, så tager de ud af Tyskland, fordi de forstår, at de ikke længere vil have de samme rettigheder under nazismen, og så tager familien til Amsterdam, hvor hendes far inden da har etableret en grossistvirksomhed. Og der tager familien så til. Det er omkring 300.000 tyskere med jødisk baggrund, og det her det er en meget sekulær familie, det vil sige, at det er en familie, som ikke nødvendigvis er særlig jødiske eller religiøst praktiserende. Og de kommer så til Holland, til Amsterdam under 2. verdenskrig og bor der fra 1933 og så frem til Holland bliver besat. Og hvor de så er nødt til at gå i skjul, eller hvad hedder det, gå under jorden. Og hvordan er Anne Franks liv, mens hun skriver dagbogen? Anne Franks liv er jo, hun er en meget kendt figur, og bor i, under jorden. Faren laver et skjulested for familien i en af hans... Han har to virksomheder i Amsterdam, som handler med krydderier. Og den ene virksomhed, han har faktisk afhændet dem begge to, fordi jøder må ikke eje virksomheder efter den nazistiske besættelse, så bliver alle virksomheder, som jøder ejer, de bliver arieseret, som det hedder, overtaget af hvad hedder det, det tyske regime. Men den ene af de her virksomheder laver han så om til et, der laver han et skjulested, faren Otto Frank, der laver han et skjulested i sådan et annex til hvad hedder det, bygningen, som er lidt et skjult annex. Og der flytter han så ind med familien, eller ikke flytter ind. Familien foregiver at flygte, da ordren om, at nu skal de møde op på kontoret hos de tyske myndigheder. Og der er de jo godt klar over det her, det er sommeren 1942, der er de jo godt klar over, at så er de simpelthen nødt til enten at flygte, eller også gå under jorden. Og de vælger så, eller ikke vælger, men han har så den her plan, hvor familien så går under jorden, flytter ind i huset, som er skjult, og som er skjult for omverdenen. Der er kun nogle meget få mennesker, nogle meget betroede medarbejdere, som ved, at familien skjuler sig i den her bygning. Og der bor de faktisk i 2 år under 2. verdenskrig, og hvor de er i skjul for nazisterne. Og det er jo så skriver hun dagbogen, mens det sker. Og det er jo så 70 år siden, hun blev færdig med at skrive, tror jeg, vi blev enige om. Hvad betyder den bog i dag? Altså, den betyder... hvad hedder det? Den betyder rigtig mange forskellige ting i virkeligheden. For det første er den jo blevet sådan en... Det er en af de første bøger, som kommer efter 2. verdenskrig, der omhandler... det omhandler ikke Holocaust direkte, men det omhandler de forfulgte jøder. Og det er så en pige, som fortæller, en meget uskyldig pige, kan man sige, som fortæller om sit liv i det her skjul. Og det er jo så nogle meget dagligdags ting i virkeligheden. Og den her dagbog bliver så udgivet den første gang i 1947, senere hen bliver den lavet om til et teaterstykke i 50'erne, som er noget af det første, der kommer i efterkrigstidens Europa, der beskriver... dagligdagen for de forfulgte jøder i Europa. At man skal tænke på, at det her det er umiddelbart efter 2. verdenskrig, og langsomt går det op for Europa, hvilken forfærdelig forbrydelse, der faktisk har fundet sted midt i Europa, at det vil sige holocaustudrydelsen, som du sagde lige før. Men det ved vi jo godt, alt det der nu. Det ved vi nemlig godt allerede nu. Hvad hedder det? Vi kan jo bruge den til... For det første er hun jo en figur, som mange unge piger, teenager eller tweens, kan identificere sig med. Det handler jo også om at være forfulgt og have et indre liv og være, hvad skal man sige, i skjul på 2 måder. Både fortæller hun om sit eget hemmelige indre liv, men så er de jo også i hemmelig skjult. De er jo forfulgt minoriteter, det vil sige, at det er faktisk en historie, som er, hvad hedder det, som nogen andre kan identificere sig med. Hvordan kan sådan en Justin Bieber-fan for eksempel identificere sig med Anne Frank? Altså, det er vel 2 fuldstændig forskellige liv og forskellige problemer, de står overfor. Hvorfor siger du det? Jamen, eller er det ikke det? Altså, ja, den ene var forfulgt af nazisterne, og den anden lever sådan et altså, bekymringsløst liv som 13-årig her i Danmark, måske. Ja, ikke? Men det er jo fordi, det er en dagbog, skrevet af en pige i en periode i hendes liv, hvor hun jo ikke ved, hvad der er hende i vente. Altså, hun kender jo ikke til nazismens forbrydelse, det her. Det foregår jo, hun ved, de er forfulgt på grund af det nazistiske regime, men det er jo klart, de tænker jo, på et tidspunkt, så vil det her høre op, så vil krigen ende, og forhåbentlig vil nazismen blive besejret. Sådan går det ikke, at det, der sker 2 år efter sommeren af 1944, eller faktisk september 1944, bliver familien opdaget, og de bliver så deporteret til Auschwitz, som er en af de helt store dødslejre i nazismen. Og så efterfølgende bliver hun sat på vandring. Hun ender i Bergen-Belsen, som er en korsetlejr i Tyskland, og der dør hun af tyfus ikke særlig mange uger før befrielsen, altså krigens ophør. Så det er lidt en tragisk historie i virkeligheden. Og så hun, på den måde eksemplificerer hun jo de 6 millioners tragiske skæbne. Men den historie, hun skriver, det hun skriver om sig selv i dagbogen, det er jo en piges tanker og følelser på et sted i sit liv, hvor hun er på vej til at blive voksen. Og det kan man genkende, når man er ung pige i dag. Og det er jo ekstra stærkt, når man så også ved, hvad der sker med hende i Bergen-Belsen. Mm, det kan du tro. Hvad tænker hun så på, Anne Frank? Hvad hun tænker? Ja. Jamen, hun tænker blandt andet, at hun bliver forelsket. Hun har opgør med forældrene. Hun har, hun er en meget udadvendt, ekspressiv person. Og hun beskriver sine følelser. Og det er jo meget genkendeligt for rigtig mange piger i den her alder, at man betror sig til første gang i livet. Det er faktisk dagbord. Det tror jeg, der er mange piger, der vil kunne genkende. Skriver hun godt? Det gør hun, ja. Hun er meget ekspressiv, som sagt, og det er jo også det, som har gjort bogen til at se sådan en, klassiker. Både selvfølgelig inden for den historiske litteratur, men også inden for litteratur som sådan. Ikke? Men det er klart, det er hele historien omkring hendes videre skæbne, og den meget tragiske historie, som ligger udenom, det fortæller bogen ikke noget om. Nej, fordi hvad er det, der mangler i bogen? Der mangler det, at hun bliver deporteret. Der mangler, at hun kommer til Auschwitz. Der mangler, at hun kommer til Bergen-Belsen. Der mangler den del af Holocaust-historien, som du og jeg kender rigtig godt, og som man faktisk ikke kendte særlig meget til i 1950'erne, da dagbogen udkom første gang. Eller da dagbogen ligesom blev cirkuleret, den udkom som sagt i 1947 første gang. Det sidste, hun skriver i dagbogen, er det i det her rum, hvor hun gemmer sig? Eller når hun også har skrevet, mens hun er på vej til korsetlejren? Nå, det kan jeg faktisk ikke huske. Du kan ikke huske, hvad det sidste, der står i dagbogen der? Det kan jeg ikke. Det er alligevel nogle år siden, jeg har læst. Ja. Tror du også, vi snakker om den her dagbog om 100 år? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Ikke på samme måde. Ikke på samme måde, fordi Holocaust har en betydning i vores kultur i dag, som jeg nok vil være i tvivl om, vil være det samme om 100 år. Burde vi snakke om den om 100 år? Det kommer an på, hvordan samfundet ser ud om 100 år. Okay. Tak fordi du kom. Velbekomme. Cecilie Felicia Stockholm Banke, seniorforsker ved afdelingen for Holocaust og folkedrabsstudier ved Dansk Institut for Internationale Studier. Korrekt? Ja, udenrigspolitik er jeg godt nok. Okay. Tak fordi du kom i hvert fald. Ja, men velbekomme. I dag i Millionærklubben. Det ser mundt ud fra morgenstunden. Ja. Yeah. Solen har jo også haft lige været ved at bryde frem, og det er det, der er sket på aktiemarkedet. Novo op med 2,3. Vestas, der er regnskabsaktuelt i den her uge, er oppe med 1,4. DSV følger skarpt efter, der også er regnskabsaktuelt i den her uge med 1,4. Og så er der Christian Hansen, der er oppe med 1,5 i øjeblikket. Jeg er jo simpelthen ramt af den luksus, at jeg er strateg, og det betyder, at indtil vi er nede på sådan et enkeltselskabsniveau, så spørger jeg hele dagen. Nu er vi gået nogle år væk fra finanskrisen. Nogle slæber stadigvæk tab, og det danske boligmarked er stadigvæk sygt. Ikke? Men er vi på vej ind i en forandringsfase? Det problem, kineserne har, er alvorligt. Det er et tveægget svært, de står med. Og de er i gang med at forsøge at tæmme noget, der kunne ligne en kreditboble. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Dong-sagen, den førte bekendt til så, at SF trak sig ud af regeringen. Men nogle mener, at Danmark lige nu står over for en ny Dong-sag. Politikerne, eller nej, det er ikke politikerne. Det er nogen, der er ved at sælge firmaet Nets, nemlig Nets. Det er det, der står for både vores dankort, vores betalingsservice, men også vores Net-ID. Og jeg kan nu sige velkommen til Vagn Jelsø. Tak. Du er direktør i Forbrugerrådet. Hvis vi skal prøve at sammenligne med DONG-debatten, det handlede om, at staten, politikerne, var ved at sælge 19% af vores energiselskab DONG til Goldman Sachs. Nu er hele net ved at blive solgt. Kan man sammenligne de to sager, synes du? Altså, man kan jo sammenligne det på den måde, at hvor DONG jo sidder på en meget væsentlig del af vores energiforsyning, så er Nets jo dem, der styrer alt, hvad der har med betalinger at gøre i Danmark. Det er dem, der styrer vores dankort, dem, der styrer vores betalingsservice, dem, der styrer alle vores kortbetalinger, og også dem, der styrer vores NemID. Men det er anderledes end DONG, fordi at Nets i dag er privat ejet. Det er de danske og også de norske banker, som ejer det. Så der er altså tale om, at når der er nogle private ejere i dag, som gerne vil sælge Nets til nogle nye private ejere, og det er jo et andet scenarie, end det vi har set med DONG. Og hvad synes du om, at de er ved at sælge Nets, bankerne? Ja, altså som repræsentant for Forbrugerrådet Tænk, så vil jeg sige, at vi plejer jo ikke at forholde os til, hvem der ejer tingene. Vi forholder os til, hvordan dem, der ejer det, opfører sig over for forbrugerne. Og der har vi løbende ikke været specielt imponeret af, hvad skal jeg kalde det, samfundssindet hos Nets. Så vi forholder os ikke til salget, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er bekymret over udviklingen omkring Nets og spekulerer på, om politikerne skulle, hvad skal vi sige, regulere tingene lidt mere, fordi det er jo nogle meget væsentlige ting for os alle sammen. Det handler om med vores betalinger og så videre. Og hvis det er sådan, at truslen om, at når kommer nogle udlændinge ind på banen, kan få politikerne til at overveje at regulere Nets nøjere, så vil jeg sådan set synes, det var fint, uanset om Nets bliver solgt eller ej. Ja, man skal bare sige Goldman Sachs, så skal vi nok få en debat op. Men hvad er det, bekymringen går på? Jamen, altså, det er klart, at scenariet omkring, at et monopol, som Nets jo mange henseender er, hviler på udenlandske hænder og kan sætte priserne skrupelløst i vejret osv., det kan jeg selvfølgelig få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en, men jeg vil jo så bare sige, at det er jo sådan set en politik, som Nets allerede i dag bedriver. Hvad er det for priser, vi snakker om? Det er priser på betalinger. Altså, det er ikke særlig lang tid siden, at Konkurrenceforbrugerstyrelsen måtte sige til Nets, at de priser, de tog, når vi svingede dankortet på nettet, om jeg så må sige, de var for høje. De misbrugte deres monopolsituation, så de skulle sænke deres priser. Og det kører der en sag om i øjeblikket. Det er bare lige for at forstå det. Det er lige, når man bruger sit dankort på internettet, så koster det et eller andet 50 øre eller sådan noget. Ja, altså det er ikke altid, det koster noget for mig som forbruger, men det koster butikkerne, altså de internethandlende, de betaler en del mere end 50 øre til Nets, hver gang der er nogen, der betaler med et dankort. Så er det jo op til butikkerne selv, om de vil sende den regning direkte videre til forbrugerne, eller bare indirekte gennem, at priserne bliver højere. Er der andre udgifter, som vi betaler til Nets? Ja, altså betalingsservice, som vi alle sammen kender. Og igen, der er det jo sådan, at der er nogle virksomheder, som skal betale til Nets, 4,5 tror jeg, det er, eller en lille femmer, per gang, der laves en betaling på betalingsservice. Så er der nogle virksomheder, der sender den regning videre til forbrugerne, og andre, der æder den selv. Det er lidt forskelligt. Og nu er det altså bankerne, der ejer Nets, danske, norske og svenske banker. Er der nogen grund til at tro, at de skulle være mindre grådige og griske end nye ejere? Altså, grådig eller grisk, det er jo et interessant ord, men der er jo i hvert fald en tendens til, at hvis man har en monopolsituation, så betyder det ikke lavere priser. Og det er jo det, vi synes, vi har kunne se med, at vi har et betalingssystem i Danmark, som er godt forstået på den måde, at det er én virksomhed, der styrer det hele, og det vil sige, at der er styr på tingene. Nu så vi ganske vist et sammenbrud for nylig i dankortsystemet, men normalt er der styr på det hele. Vi kan bruge det samme system overalt. Men det er en Rolls-Royce-model, hvor man ikke har mulighed for at vælge den billige Skoda-model. Det gælder betalingsservice, det gælder vores dankortsystem, som jo er fremragende, og det gælder om, at vi kan bevare i fremtiden. Det gælder også det her med, at vi har et nem idé, som er sikkert, at vi kan anvende, både når vi skal til skat og i forbindelse med netbank osv. Men det er jo sådan set også et problem, nemlig at det hele er et stort monopolsystem. Det giver nogle misbrugsmuligheder, som man også skal være på vej. Men det er vel en helt anden diskussion end om, at vi skal sælge net eller ej? Altså, ja. Fordi debatten er lige nu, skal vi, er det okay, at bankerne sælger Nets til nogle andre? Det ændrer vel overhovedet ikke på den problemstilling, du maler op der? Nej. Okay. Synes du så egentlig, at vi kan være ligeglade med, om det skal sælges eller ej? Hvad du kan være, det skal jeg ikke blande mig i. Jamen, hvad du er. Nej. Forbrugerrådet Tænk har ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt, at Nets bliver solgt. Vi forholder os til, at vi har en institution i Danmark, som det er rigtig vigtigt, at politikerne interesserer sig for, hvor den fungerer. Der er brug for at interessere sig for, at vi kan blive ved med at have et dankort. Der er brug for at kigge på, hvordan vores NemID fungerer, osv. Det er der brug for. Hvem der ejer det, det er ikke noget, der er i første række af vores dagsorden. Hvordan skal vi så løse de problemer, som du riser op der? Ja, så først og fremmest skal vi jo være sikre på, at når vi nu har noget, der minder om et monopol, at de så ikke misbruger det til, at priserne bliver for højere. Det har vi jo altså så, som jeg nævnte før, eksempler på, at de har gjort. Så kan man også diskutere, om det er smart, at vi har et stort NemID, som er nøglen til alting. Både til mit skat og til mine forsikringer og til min netbank osv. Eller om det måske var bedre at have nogle mere opdelte løsninger der. Ja, så hvis man får nogle konkurrenter ind, for eksempel? Det vil være en mulighed. Altså, der er en NemID-aftale, der udløber til næste år, og der er det jo helt oplagt, hvis man er nervøs ved Nets som samlet ejerskab til det, og så kigge på, om man skal bruge nogle mere decentrale løsninger. Men den vigtigste udfordring for mig, eller for Danmark, vil jeg mene, det er at sikre, at dankortet, som vi kender det, bliver videreudviklet og fremtidssikret, så vi kan blive ved med at have det, fordi det er faktisk ret enestående i forhold til udlandet. Man har et så godt sikkert betalingsmiddel. Hvad er det, der er enestående ved dankortet? Det enestående ved dankortet er, at du kan bruge det overalt, og at det er lige så godt som kontanter, og det er enormt billigt. Og det er det jo blandt andet, fordi alle danskere har det, og det bliver betragtet så godt som gangbar mønt. Så det er billigt? Vi har jo et monopol her. Jeg synes lige, du sagde, at problemet med et monopol var, at man kunne skrue priserne i vejret, og så blev det rigtig dyrt. Men det viser sig, at vi har et monopol, der faktisk er langt bedre for forbrugerne end i alle mulige andre lande. Når vi snakker dankort, så er det rigtigt, og det er fordi, at priserne på dankortet har været bestemt af politikerne. Men det, som så er der, hvor monopolet viser sig, det er, at de priser, der ikke er bestemt af politikerne, for eksempel på betalingsservice, for eksempel på, hvad jeg skal betale, når jeg bruger andre kort, for eksempel, når jeg bruger dankortet på nettet og ikke bare i butikkerne, der bliver priserne for høje. Det, der også viser sig, det er, at Nets ikke har været synderligt interesseret i at videreudvikle dankortet, fordi det ikke er det, de tjener flest penge på. Og det har de været i stand til. Og kunne slippe afsted med, fordi det var simpelthen dem, der sad på betalingssystemet. Kan du prøve, er der nogle lande her i nærheden af Danmark, hvor de har et bedre system, end vi har? Hvis vi snakker kort, altså sammenlignet med dankortet, så mener jeg faktisk, at dankortet er nogenlunde så godt et system, som man kan forlange. Når vi taler om betalingsservice, så vil jeg jo fortælle, at hvor en betaling i Danmark koster 4,5 med betalingsservice, så er det jo sådan, at i Holland, der kan du få betalingsservice for måske 50 øre. Og der har vi altså nogle helt andre tilbud. Så vil Net sige, jamen altså, vores betalingsservice er også langt bedre. Problemet er bare, at jeg har ikke mulighed for at vælge noget, der er billigere og dårligere. Tusind tak, fordi du kom. Det var lidt. Vagn Jelsø, direktør i Forbrugerrådet. Og mens vi snakkede sammen, så blev klokken 5:30. Du lytter til Radio 24/7, og lige om 3 minutter, så skal jeg høre, hvordan det er gået på aktiemarkederne i dag. Og nu er der et lille kort nyhedsoverblik, som vi prøver at få i gang. Jeg er sikker på, at er du ved at være der, Tine? Virker den? Se den. Sådan der. Har du tændt for min den her? Det ved du hvad, skidt pyt. Jeg siger det, ding, ding, dong, så er der nyheder. Tak skal du have. Ja, det var ikke bare en ministerrokade, men en ny regering, som statsminister Helle Thorning-Schmidt i dag præsenterede. Og dermed kan der i princippet blive skrevet et nyt regeringsgrundlag. Det er dog ikke sket. Til gengæld har Thorning og vicestatsminister Margrethe Vestager i dag præsenteret en ny erklæring, der kaldes Flere job, bedre velfærd. Men den giver Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristeligt Dagblad, ikke meget for. En erklæring på 2 sider, som vel er en eller anden form for supplement til det regeringsgrundlag, man vedtog for 2 år siden. Men når man læser den erklæring, så er der altså, hvis man skal sige det pænt, ikke meget nyt. På et pressemøde tidligere på dagen sagde statsministeren selv om erklæringen. Vi synes selv, det er et stærkt bud på, hvordan vi skal få bragt Danmark videre. Men jeg vil også gerne understrege, at vi gerne vil fortsætte det brede samarbejde, vi har haft i Folketinget, hvor alle Folketingets partier har været med til at træffe vigtige beslutninger. Og der har været godt gang i overdragelsesforretningerne i ministerierne i dag. Mange skuffede SF-ministre måtte overdrage deres ministerier. En af de ærgerlige var SF's Holger K. Nielsen, der kun nåede at have sit drømmejob som udenrigsminister i 52 dage. Jeg vil ikke skjule, at det for mig er lidt vemodigt at stå her i dag. Heller ikke, at jeg er ret ked af det. Ked af, at I her i huset igen skal skifte minister. Jeg har ikke været her så længe, men jeg har været utrolig glad for arbejdet her i huset og samarbejdet med jer. Ja, sådan lød det, da Holger K. Nielsen gav nøglerne videre til den radikale Martin Lidegaard. Mindst to personer er døde i den libanesiske hovedstad Beirut, hvor en selvmordsbomber for kort tid siden detonerede sig selv. Det oplyser libanesiske sikkerhedskilder til Reuters. Byen har flere gange de seneste måneder været mål for bombeangreb, der trækker tråde til den syriske borgerkrig, som Libanon grænser op til. EU er sammen med USA i gang med at strikke en økonomisk hjælpepakke sammen til Ukraine. Der er endnu ikke lagt hverken beløb eller konkrete initiativer frem, men det ligger i kortene, at hjælpepakken skal indeholde tilbud, der kan matche Ruslands løfte om at skyde 15 milliarder dollar i den skrantende ukrainske økonomi. Uden at det formuleres direkte, er det ifølge den britiske avis Wall Street Journal tanken at lette presset mod Ukraine fra Rusland. Det var blandt flere andre ting den ukrainske præsident Viktor Yanukovych nej til at indgå en samarbejdsaftale med EU, der var med til at udløse massedemonstrationerne i Ukraine. Og så et kig på vejret til sidst. Resten af dagen mest skyet og diset, men i løbet af natten så skulle det klare noget op i den østlige del. Temperaturen i nat falder til mellem 2 graders varme og 2 graders frost, og så en let til frisk vind fra sydøst får vi. I morgen mest tørt, og mod øst er der mulighed for lidt sol, og så får vi mellem 2 og 10 graders varme. Tusind tak for det, Tine. Det var så lidt. Og vi skal faktisk videre med nogle flere nyheder, fordi vi skal have nyhederne fra dagens aktiemarkeder. Og Kasper Skrøder fra Berlingske Business, velkommen til. Tak. Hvordan er det gået derude? Det er gået lidt op og ned, og her til sidst gik det ned de danske aktier og lukkede et minus på 0,4%. Noget af det, der har fået det til at sådan svinge i dag, det er noget, der hedder PMI-indeks og ISM-indeks. Det er sådan kort fortalt undersøgelser, som man laver rundt omkring i verden, hvor man spørger virksomhedslederne og indkøbscheferne i virksomhederne, hvordan synes I, det går lige nu? Hvordan regner I med, det kommer til at gå sådan lige det næste stykke tid? Det er begyndt allerede i nat i Kina, kom en stor undersøgelse ud. PMI-tal er det faktisk, det hedder derude, hvor tallene var en anelse skuffende, og det fik de asiatiske aktiemarkeder til at falde. Det satte også sit præg på de europæiske aktiemarkeder i formiddags. Men så kom der så PMI-tal for Europa, også for Danmark sådan set. De overraskede positivt. Virksomhederne har mere aktivitet og ser lidt mere positivt på tingene, end man gik og regnede med. Så steg aktierne lidt. Investorerne blev glade, de købte ind. Rev måske ikke ligefrem tingene ned af hylderne, men altså der var stigende aktier rundt omkring på børserne i de forskellige store byer her i Europa. Så her klokken 16 sidst på eftermiddagen, der var det så USA's tur, der var de ligesom stået op og er kommet i gang derovre med aktiehandlen og offentliggørelsen af dagens nyheder. Der kom så ISM-indeks, der skuffede ret gralt og har været med til at sende aktierne ned. Og det var det, der simpelthen var den udløsende årsag til, de danske aktier lukkede i minus. Også derfor, at Wall Street handler i minus. Ret store minus. Så derover var det ISM-indeks? Ja, de hedder nogle lidt forskellige ting, men grundlæggende er det samme. Okay. Det handler om, spørg virksomhederne, hvordan går det nu? Hvordan regner med, det går lige næste stykke tid? Ansætter I folk, eller fyrer dem, eller hvad har I gang i? Og det peger på fremgang, de her. Det er ikke fordi, at virksomhedslederne siger, vi er på vej ned i et hul. Det går bare meget, meget langsomt fremad. Investorerne vil gerne have, det gik lidt hurtigere. Men det går bedre herhjemme, end det gør i Kina. Det går bedre herhjemme, end det går i Kina, i hvert fald når man spørger virksomhederne. Det er dejligt. Hvad er dagens store historie, hvis du skal nævne en? At det har været en meget stille dag på aktiemarkedet herhjemme. Noget af det, som mange sådan investorer måske har siddet og kigget lidt på, det var en meddelelse, der kom klokken 12 minutter over to fra Novo Nordisk. Den handler om aktieoptioner. Det er faktisk ikke aktieoptioner. Aktier, der er blevet tildelt i et bonusprogram til bestyrelsesmedlemmer og til direktører i Novo Nordisk. Det er en bonusordning, som betyder millioner af kroner til en række ledende medarbejdere i medicinalkoncernen. Altså topdirektør Lars Rebien Sørensen har i dag indkasseret en aktiebonus på 10 millioner kroner, og 6 andre ledende medarbejdere i Novo Nordisk har høstet sådan, samlet omkring 50 millioner kroner på den her konto i dag. Det er et meget, meget, meget stort aktiebonusprogram, de har kørende, som altså er kommet til udbetaling i dag, og det har nok været sådan lidt talk of the town derude for mange investorer i dag. Er der nogen, der er træt af det, eller er det bare... Jeg tror, at de fleste anerkender de resultater, som ledelsen i Novo Nordisk har skabt for aktionærerne. Det er jo altså gået ret godt de seneste par år for Novo Nordisk. De afleverede godt nok en smule skuffende årsregnskab her den anden dag, men altså hvis man ser over et par år, hvilke værdier, der er blevet skabt i selskabet for aktionærerne, så er det sådan set gået ret godt. Jeg sidder her med en graf over Novo Nordisks aktiekurs de seneste par år, og altså en aktie Novo Nordisk er steget fra omkring 100 kroner for 2 år siden til 220 kroner. Så hvis du var aktionær i Novo Nordisk, Asger, så ville du være ret glad for det, de havde lavet. Og det er også det, de er bundet op på, det her bonus. Okay. Så aktionærerne er ikke sure over, at topchefen han får et par millioner? Nej, det tror jeg bestemt ikke, de er. Og børsen, den er jo så lukket i dag. Men hvad kan investorerne se frem til i morgen? De kan se frem til 2 ret store regnskaber fra morgenstunden kl. 7.30, kommer Vestas med årsregnskab. Det er jo sådan, at det har ikke sådan lige helt kørt for Vestas gennem et stykke tid. Man var en overgang bange, fordi de ville gå konkurs. Det gjorde de ikke. Bankerne reddede dem, fordi de gav dem en kæmpe stor kassekredit. Nu er man så i gang med genopretningen, og det ser ud til, har det set ud til de seneste par kvartaler, til at det sådan kører den rigtige vej. Der er faktisk folk, der er begyndt at ture bestille vindmøller hos Vestas igen. Der var en overgang, hvor kunderne simpelthen holdt sig væk, fordi at, altså, hvor var selskabet på vej hen? Vil man nogensinde få sin vindmøller og sådan noget? Så det bliver en af de helt store begivenheder på aktiemarkedet i morgen. Okay, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Der er jo kommet ny regering i dag. SF er ude, og nu er det kun Socialdemokraterne og De Radikale, der er tilbage. Og med den nye regering er børneområdet flyttet ind i et kæmpe superministerium. De Radikales Manu Sareen, han skal være minister for både børn og ligestilling og integration og sociale forhold. Og det er der nogen, der er bekymret over. En af dem er dig, Henning Pedersen. Velkommen til. Jo, tak for det. Du er formand for BUPL, Pædagogernes Fagforening. Hvad er det, du er bekymret for? Nå, men jeg vil for det første sige, at jeg har det stor tiltro til Manu Sareen, og jeg kender ham, har godt samarbejde, og ved, at han er meget interesseret i børneområdet. Men altså, jeg kan frygte lidt, at børneområdet, det drukner i mange sager. Socialområdet, integration og ligestilling, det er altså et meget, meget bredt ministerium. Og jeg kan frygte lidt, at børneområdet ikke bliver prioriteret så meget, som jeg synes, det bør være. Så det lidt går tabt i sociale sager eller integrationsdebat. Hvad er det, som du synes, ministeren skal gøre på børneområdet? Og hvad er det, du frygter, han ikke får gjort? Jamen altså, det der er vigtigt, det er, at ministeren har fokus på vigtigheden af børneområdet. At børnene fra de er helt små jo lærer rigtig meget ved at være i vuggestue og i børnehave, som de tager med sig senere hen i livet. Og derfor er det vigtigt at prioritere det område. Og det synes jeg faktisk også, den her regering havde gjort, da den tiltrådte. Så samlede man jo alle børn fra 0 til 18 år i et ministerium og kaldte det et børne- og undervisningsministerium. Det synes jeg var rigtig fornuftigt og godt set, at det, der kommer før skolen, det har altså lige så stor betydning som det, der sker i skolen. Så man altså har en politisk prioritering af børneområdet. Noget af det første, man gjorde, var jo også på finansloven afsætte 500 millioner kroner ekstra til at ansætte pædagoger i daginstitutioner. Det er jo en prioritering, hvor man anerkender betydningen af området. Og det er det, jeg frygter lidt, at det glider ud, når der både skal være noget socialt, noget integration og noget ligestilling. Så det er altså et meget bredt ministerium, hvor man let kan miste orienteringen i forhold til den prioritering, som jeg synes, der bør være på børneområdet. Det kan jo sagtens være, at han glemmer børneområdet lidt, men det kan vel lige så godt være, at han glemmer et af de andre områder. Altså ligestilling, integration eller sociale forhold. Er der noget, der får dig til at tro, at det lige præcis bliver dit område, som Manu Sareen, han glemmer? Nej, altså det kan man håber jo, at han formår at gabe over så meget, men jeg kunne jo godt forestille mig, at der kunne komme nogle store sociale sager, som kræver al opmærksomhed. så det kan være svært at gabe over. Nu har jeg stor tiltro, som sagt, til Manu Sareen, så jeg vil selvfølgelig også tage et møde med ham, så snart jeg kan få det aftalt, så vi kan drøfte, hvordan vi kan få prioriteret børneområdet, og også få det tænkt sammen med det, der sker i undervisningsområdet, altså i folkeskolen. Så jeg vil også opfordre ham til at tage kontakt til Christina Antorini og få koordineret indsatsen i forhold til børn, lige fra de er 0 til de er 18 år. Vi skal lige prøve at høre et klip med den nye minister, Manu Sareen, fra hans tale tidligere i dag, da han fik overdraget ministeriet. Han startede med at fortælle om et møde, han havde haft med en ung mand på en gåtur, og det var en mand, som han ikke umiddelbart kunne genkende. Og så fortalte han mig, at han var en af de drenge, jeg har haft på børnehjem, som jeg arbejdede på for rigtig, rigtig mange år siden. Et børnehjem, hvor der var to brødre, som havde været udsat for nogle voldsomme ting, og som havde klaret sig rigtig, rigtig godt. Han arbejdede i den finansielle verden. Det, der var store diskussioner om, hvor godt det er. Men der er ingen tvivl om, at han berørte mig virkelig, virkelig helt ind i hjertet. Fordi at noget af det, som han er et udtryk for, han er et vidne, altså jeg er vidne på hans liv, det er netop, at det godt kan lade sig gøre i Danmark at hjælpe lige præcis dem, du taler om, dem som vi arbejder med her, nemlig de mest udsatte mennesker. Ja, altså den nye børne, blandt andet minister Manu Sareen. Hvad synes du om, at vi får en minister, der faktisk selv har erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge? Det glæder mig rigtig meget, at vi får en minister, som i øvrigt er pædagog af uddannelse, og som er socialt engageret og som kender børneområdet, og også brænder for børneområdet. Det glæder mig naturligvis mig rigtig, rigtig meget. Det er som ikke så meget det, der er min bekymring. Der ser jeg frem til et godt samarbejde. Men bekymringen ligger i, at der bliver meget fokus på det sociale, på de socialt udsatte. Fordi det, vi taler om, det er jo et børneområde, som dækker alle børn. Lige fra de 0 til de 6, men alle børn, som er i daginstitution. Og det er rigtigt, vi skal være særlig opmærksom på de socialt udsatte og andre børn, som har særlige behov, men der er altså også alle de andre, lad os kalde dem almindelige børn. Dem skal man også have fokus på, at de skal have de bedst mulige rammer, når de er i vuggestuen og i børnehaven. Og det er det der brede sigte, som jeg også tænker, at det bliver en kæmpe stor opgave at holde fokus på det, så det også kan blive prioriteret for alle børn. Vi prøver her i 24/7 eftermiddag at have fokus på, om regeringen vil ændre politik nu, når SF er ude, og der er kommet nye ministre. Tidligere var børneministeren socialdemokrat. Hun hedder Christina Antorini, og nu er børneministeren radikal og hedder Manu Sareen. Betyder det noget, at det ikke er en socialdemokrat længere, men en radikal? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, i mellemtiden har vi jo haft en SF-børneminister i en kort periode. Det tror jeg sådan set ikke, fordi de radikale har der også fokus på børneområdet og haft. Altså det var i virkeligheden, så var det jo de radikale, som var først ude med et forslag om, at der skulle ansættes ekstra pædagoger i institutionerne for at betone vigtigheden af det, der sker i børns liv i de første år. Så det tror jeg sådan set ikke, det betyder nogen ændret prioritering i hvert fald. Det, som er min bekymring går på, det er alene, om børneområdet bliver klemt imellem forskellige sager og integrationsdebat. Men er der ikke overhovedet nogen forskel på, om det er SF, Socialdemokraterne eller de radikale, der står i spidsen for børneministeriet? Jamen altså, der er jo et regeringsprogram, der er jo en politik, der er udstukket, som man forfølger. Så det handler mere om, hvordan man i det daglige politiske arbejde har fokus på de enkelte områder, hvordan man prioriterer det. Der synes jeg, vi har været inde i en periode her, hvor jeg ikke synes, at børneområdet har ligget særlig højt på dagsordenen fra regeringens side, selvom man lagde jo flot ud. Men jeg synes, man har også en folkeskolereform, som er på vej til at blive løbet i gang. Men børneområdet forsvandt ligesom en lille smule, da man skilte ud fra det fælles børne- og undervisningsministerium, hvor man havde alle børn fra 0 til 18 år samlet. Det synes jeg var lidt ærgerligt, at man skilte ud. Nu har jeg jo håbet på at det blev rykket tilbage igen, så man kunne få et fælles ministerium. Det tror jeg, der er med til at kunne være med til at opprioritere børneområdet igen, hvis man gjorde det på den måde. Det skal ikke ligge Manu Sareen til last, vil jeg sige. Jeg forventer som sagt et godt samarbejde med ham, men jeg kan bare se faren for, at det forsvinder i store sociale sager. Ja, i integration og alt muligt andet. Men kan der ikke også ligge en vis værdi i, at de ting bliver lagt sammen? Fordi børn kan jo have sociale problemer, og børn kan jo have problemer med integrationen. Så derfor så giver det netop mening at lægge de ting sammen, fordi det er nogle ressortområder, der ligesom lapper ind over hinanden. Jo, men det kan man sige. Men så kan man jo tage alle hjørner, kan man sige. Der er også et ligestillingsproblem. Vi har for eksempel et godt samarbejde med Manu Sareen, da han var ligestillingsminister tidligere, omkring det med at få flere mænd i daginstitutioner. Der er et socialt aspekt, det er rigtigt, og der er integrationsdebatten, men det er jo hjørner af det samlede billede. Altså. Jeg vil også gerne have, at man forholder sig til alle de ganske almindelige danske børn, som går i institutionerne hver eneste dag. Der skal man også tilrettelægge de bedst mulige rammer for de børn, så de lærer mest muligt ved at være i institutioner. Det er det brede sigte, jeg også ser som vigtigt at have fokus på. Tusind tak, fordi du var med, Henning Pedersen. Velkommen. Og Henning Pedersen er formand for pædagogernes fagforening BUPL. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. I stedet for at man har en diskussion af skaltænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven. De skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i dokumentargruppen i det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Den tidligere miljøminister fra SF, Ida Auken, som i øvrigt jo er blevet radikal herinde for de sidste par dage, overdrog tidligere i dag sit gamle ministerium til den nye miljøminister, der hedder Kirsten Grosbøl og er fra Socialdemokraterne. Ida Auken var en af de få tilbageværende ministre fra den oprindelige regering, den der blev indsat i oktober 2011. Men i torsdag så var det altså slut, og den 35-årige politiker skiftede parti, og hun blev så i stedet radikal. I dag skulle Miljøministeriet officielt overdrages til Kirsten Brosbøl, og det var med en vemodig følelse, at Ida Auken i dag gav stafetten videre. Det er en bevægende dag, og man skal sige farvel til et stort projekt, og man skal sige farvel til rigtig, rigtig mange dejlige mennesker. Og man skal sige farvel til en platform, hvor man kan dreje hele verden. Så det er en stor og bevægende dag. Du afleverer jo nøglerne til Kirsten Brosbøl. Hvad er det for et ministerium, du efterlader? Jeg håber, jeg efterlader et ministerium, som er blevet åbnet op. Det har været vigtigt for mig at lave åbent miljøministerium, hvor folk kan blive inddraget i den politik, vi laver, fordi vi laver den jo for dem, der er derude, og med dem, der er derude. Det er miljøministerium, der er blevet vendt på hovedet fra at have sådan en forbudstankegang væk med forurening, til et miljøministerium, der ser, hvordan kan vi muliggøre vækst og skabe nye arbejdspladser ved at tænke miljøbeskyttelse på en ny og meget mere intelligent måde. Er der noget, du tænker, at du er særlig stolt af, at jeg har været med til at udrette her? Jo, men jeg er da glad for, at både vores store naturfond, som er det største, der er sket for naturen i 20 år, og jeg er glad for, at vi har fået danskerne til at skulle sortere mere affald, så vi kan genanvende meget mere affald i Danmark og få ressourcerne ud af det. Og så er jeg rigtig glad for den store klimasikringsplan, vi har lavet, som faktisk betyder, at alle kommuner skal sørge for, at folk ikke får oversvømmet kældre i løbet af de næste par år. Og hvad har været de største udfordringer for dig som miljøminister? Det er klart, at det er svært at være miljøminister i en krisetid, fordi der er mange, der sådan i udgangspunktet er kritiske eller skeptiske og tænker, det koster penge. Men det er jo det, jeg har prøvet at vise. Det behøver det ikke at gøre. Man kan faktisk godt løse flere problemer på en gang og gøre det rigtigt fra starten af, og så bliver det endda billigere, end hvis man gør det den anden vej rundt. Vi har forsøgt at vise, at natur og landbrug behøver ikke at være hinandens modsætninger, hvis man gør det rigtigt. Vi har forsøgt at få industrien med til vores store omstilling, i stedet for at se det som noget, der de skulle frygte. Hvilke gode råd vil du gerne give til Kirsten Brosbøl, nu hvor hun overtager ministeriet fra i dag? Nå, jeg vil da gerne sige til Kirsten Brosbøl, at hun skal stole på sin intuition. Stole på det, hun kan som politiker, nemlig at give retning. og se konflikter og være opmærksom på, hvordan tingene bliver modtaget, når de kommer ud i den anden ende. Og så lyt på alle de fantastisk kloge mennesker, der er herinde, der virkelig forstår miljøpolitikken i dybden. Hvad tænker du om, at Miljøministeriet nu bliver overdraget til en socialdemokrat, og ikke en SF'er eller en radikal? Jeg er glad for, at det er Kirsten Brosbøl, der skal overtage det her. Hun er en meget klog person, og hun virker meget stålsat i sine ting. Og så kan jeg jo fra de radikale være med til at sikre, at retningen bliver holdt. Jeg skal selvfølgelig ikke være miljøordfører, men som parti får vi jo en mulighed for at være med til at hjælpe Kirsten Brosbøl. Var det hende, du havde regnet med, ville efterfølge dig? Man kan ikke rigtig regne ud, hvem der kommer efter en i sådan en rokade her. Men jeg blev glad, da jeg så, det var hende. Jeg kender hende som en dygtig politiker, og jeg er sikker på, at hun vil gå ind til den her opgave med liv og sjæl og lægge alt, hvad hun har arbejdet i det. Hvad håber du, der kommer til at ske her i ministeriet de næste par år forhåbentlig, hvor at Kirsten Brosbøl hun har nøglerne hertil? Jamen, nu er det Kirsten Brosbøl, der tegner butikken, så mine håb og forventninger, dem vil jeg beholde for mig selv den her gang, og så må vi se, hvordan de næste skridt her i huset kommer til at se ud, men dem vil jeg lade Kirsten Brosbøl tage. Nu er du jo skiftet til de radikale. Håber du lidt på at blive miljøminister for dem en gang igen? Når man skifter parti, så skal man starte helt forfra, fordi ellers så kan man heller ikke forvente, at nogen kan have respekt for en, hvis man ikke er villig til at tage det sure arbejde og sætte sig ned og være en af fodfolket og en af dem, der skal tage også alle de svære ting og råbrødsarbejdet. Og det glæder jeg mig egentlig også lidt til nu at se, hvordan det ser ud og hvordan det er fra den anden side. Men når du så har taget alt det her råbrødsarbejde, er der så et håb om, at du igen skal derop, hvor du har været? Jamen, jeg tror, man er i politik, fordi man gerne vil have indflydelse. Og man er i politik, fordi man gerne vil gøre en forskel. Og det kan man jo gøre fra mange forskellige positioner. Det er svært, det er... Der kom min mor. Prøv lige igen. Det er klart, man er i politik, fordi man gerne vil gøre en forskel. Og man er der, fordi at, man vil ændre tingene, og det kræver indflydelse. Og der er få steder, hvor man har den samme indflydelse, som den, jeg lige har haft æren og fornøjelsen af at have et stykke tid. Og ganske kort her til sidst, hvilke overvejelser har du gjort omkring den her ret store beslutning med at flytte fra SF og så over til de radikale? Jamen, det var en beslutning, som blev taget, da jeg ikke synes der var flere muligheder for at lade SF, eller se det SF, der kunne fortsætte som det, vi har arbejdet på i 10 år. Nemlig et regeringsparti, der var med til at tage de svære beslutninger, som ikke så kompromiser som noget, der kompromitterede vores politik, men snarere som udtryk for, at så fik vi taget nogle skridt i den rigtige retning. Og det er nok en helt afgørende tilgang til politik, og det er sådan, jeg har det. Jeg vil hellere ændre noget hver eneste dag, end at have rene hænder, og så ser det rigtigt ud, og jeg har sagt noget fint og rigtigt. Og det sagde den nu tidligere SF-miljøminister, den radikale Ida Auken, hvis mor altså lige kiggede forbi. Den nye miljøminister hedder jo så, som sagt, Kirsten Brosbøl. Hun er socialdemokrat, og hun har en hård byrde at løfte efter Ida Auken. Det mener hun i hvert fald selv. Hun har været et forbillede for mig, fordi hun også er, vi er jo på samme alder. Vi har børn, der er på samme alder og har fået dem for nylig. Og på den måde, så synes jeg, at hun har vist, at det kan lade sig gøre at bestride en tung ministerpost, samtidig med, at man også kan have små børn og have en familie. Og det betyder rigtig meget for mig, at det kan lade sig gøre. Og det vil jeg også være med til at vise, at det kan. Og det sagde altså den nye socialdemokratiske miljøminister, Kirsten Brosbøl. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hører både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Og klokken den nærmer sig 18, og det vil sige, at så er det slut med 24/7 eftermiddag. Men så starter der til gengæld noget andet, og det er vores kulturprogram AK24/7. Hej Otto. Hej Asger. Du er jo vært på kulturprogrammet. Mm, ja. Vi har ikke fået en ny kulturminister. Vi har fået så mange andre minister. Mm. Men Marianne Jelved er stadigvæk kulturminister. Mm, ja. Så, ja. Men så vi holder bare minister. Snuden i sporet. Ja. Med hvad? Ja, med det vi nu har gang i, er sådan sædvanlig sådan lidt perifære ting, kan man måske sige nogle gange. Ikke? Blandt andet så handler det om kunstig intelligens i aften. Der kommer en ny film, som følger op på Blade Runner, Rumrejsen 2001. Alle de her film, som handler om... Nu vælter sådan. Sådan går det, når der kommer nyhedsværter ind i studiet. Det er, fordi der er nyheder om et minut, så brager de ind og vælter altid. Ja. Jeg fortsætter bare som om jeg ikke har hørt. Ja. Men alle de her film, som vi kender, som handler om kunstig intelligens og os mennesker, der kommer så en ny en, fordi det er jo et spørgsmål, der er optaget os siden 50'erne. Og den handler om en mand, som bliver forelsket i sit styresystem. Ja, altså i Windows. Ja, det er så ikke Windows. Det er et andet styresystem. Det kunne have været fint, hvis det var Windows, men jeg kan sagtens... Ja. Windows er jo også et styresystem. Ja. Det er noget helt andet, eller hvad? Ja, det er et styresystem, som har en meget smuk stemme, som Scarlett Johansson har lagt stemme til. Men det åbner for hele det her spørgsmål omkring, hvor intelligente kan maskinerne blive. Ja, er det realistisk, at man kan blive forelsket i en computer? Nej. Det er aldrig sket. Jeg ved ikke, om det er sket, men sådan rent, hvis vi forestiller os, at vi mest bliver forelsket i andre mennesker, så er det ikke realistisk, at computeren på den måde kommer til at ligne noget, vi bliver forelsket i. Men det kan selvfølgelig være, det sker på et tidspunkt. Men du er på lige om 5 minutter. Klokken er 18. Tak fordi du lyttede med til 24/7 eftermiddag. Ja, mine jingler virker stadigvæk ikke, så jeg forsøger mig uden dem. I rækken af nye ministerudnævnelser har Danmark i dag fået en ny miljøminister, og der stilles allerede høje krav fra branchen til den radikale Kirsten Brosbøl. For indtil nu har været for meget snak og for få resultater inden for miljøpolitikken, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Den nu afgåede miljøminister Ida Auken nedsatte for eksempel en natur- og landbrugskommission, men vi har endnu ikke set resultaterne af den, påpeger foreningens formand Ella Maria Bishop Larsen. Det, der er rigtig vigtigt for den nye minister, det er jo, at hun får pustet liv i at følge op på de her anbefalinger, som natur- og landbrugskommissionen kom med. Og det gælder om at få et markant løft for den danske natur, så man får vendt tilbagegangen i naturen, og så også at sikre vores rene drikkevand. Og den nyslåede miljøminister Kirsten Brosbøl vil i dag ikke kommentere på sine miljøpolitiske ambitioner. Jamen, jeg vil slet ikke gå ind i sådan en specifik dagsorden i dag. Jeg har brug for lige at lande i stolen og få sat mig godt ind i tingene, og så skal jeg nok lade høre fra mig. Det var ikke bare en ministerrokade, men en ny regering, som statsminister Helle Thorning-Schmidt i dag præsenterede. Og dermed kan der i princippet blive skrevet et nyt regeringsgrundlag. Det er dog ikke sket. Til gengæld har Thorning og vicestatsminister Margrethe Vestager i dag præsenteret en ny erklæring, der kaldes Flere job, bedre velfærd. Men den giver Henrik Hoffmann Hansen, der er politisk redaktør på Kristelig Dagblad, ikke meget for. En erklæring på 2 sider, som vel er en eller anden form for supplement til det regeringsgrundlag, man vedtog for 2 år siden. Men